Witaj, kreatorze, bo właśnie czekam na ciebie, dzwoniłeś... Ja usiłowałem odebrać parę minut, ale ten durny nowy Skype po prostu, nie wiem, nie rozumie, jak się klika na zielone, to ma odebrać, po prostu jakiś głupi program po prostu upośledzony, jak cała Unia Europejska. Zgrzeszyłeś, uszczypnij się 3 razy. Ja, wiesz, uznaję tylko jedną religię, więc tutejsza jakby mnie nie obejmuje. Religię twardej pały. No, ale ogólnie, no to nie wiem, czy miałbym krytykować, no ja wolę audycję. A wiesz, dlaczego miałbyś krytykować? Bo twoje nick nazywa się od kr. Aha, no ale to raczej od tworzenia niż od krytykowania. A, że kreacja? No tak. Że ładnie się ubierasz? Nie, to raczej było od koszulki z zielonym ryjem zespołu Kreator. To nawet... niemieckiego. Aha, no dobra. Dobrze, że nie reaktor, bo zaraz by wiesz. Zresztą i tak jak masz na koszulce napisane reaktor, to i tak te wszystkie, znaczy kreator, to stare te babcie wszystkie, że o, szatanista, tak, dawaj, tak, dawaj go. Mówi na studiach, na tą koszulkę. Dawaj tego szatanistę. O! No. Coś chciałeś dodać może o ZUS-ie albo o PKP? Albo o tych mediach sprywatyzowanych? Słucham? Albo o tych częstotliwościach sprywatyzowanych? Znaczy, wiesz, im więcej sprywatyzują, tym lepiej, tylko jak to będzie Unia o tym decydować, to znowu będzie Krajowa Rada Europejskiej po prostu radiofonii i nieobrażania gejów, kurwa, lesbijek i nie wiadomo jeszcze czego. A to kurw też nie można obrażać? No oczywiście, że nie, no bo to przecież najstarszy zawód świata. No, że pół żartem to mówisz nawet na poważne tematy. No ale zobacz, bo jak zaczynam płakać, to wszyscy mówią, że się robi nieciekawie. Ale dla mnie jest cały czas ciekawie, dzisiaj przynajmniej. No tak, ale to dla ciebie. A co z tym ogółem, który ogląda TVN? Wiesz, ale oni tak tu nie zajrzą, więc co cię to obchodzi? No ale nie, no bo ja tak miałem trochę na celu, wiesz, dołączając do kontestacji, robiąc taką audycję, nie rzucając, wiesz, w nich poglądami, nie? Żeby trochę tak ci, którzy tu zajrzą, zobaczą tą czarną stronę, powiedzą, że tu sami szataniści, chociaż trawka jest, to już nie szataniści. Ekoszataniści. Ekoszataniści, tak? Że wiesz, że jednak, o kurna, coś takiego, patrz, jakiś tam siedzi debil i nawet nie mówi o szatanie, nie? Poczekajcie, bo... Nie wiem, co odpowiedzieć. No, ja tu też widziałem osoby, które zaglądały, no bo wiesz, w kolibrach są, czy w jakichś tam UPR-ach i od kogoś dostały link, więc no... Sądzę, że raczej tutaj się kisimy we własnym sosie trochę. No właśnie, a czy nie chcemy wyjść na zewnątrz? Znaczy, no fajnie byłoby wyjść, tylko wiesz, no... Z idiotami nie wygrasz, bo najpierw cię sprowadzą do swojego poziomu, a później pokonają doświadczeniem, no to... A, wiesz, słyszałem to. Słyszałem to. Tam nie zgadzam się. O, obława się nie zgadza, pokłóćcie się trochę. Znaczy, no fajnie jest wyjść, tylko to tak jakbyś rzucał... Bierz go! Perły między wieprze, jakbyś rzucał i wiesz, wieprze i tak to mają w dupie i zeżrą to razem z tym kałem. Ale żeś mu dołożył, kreator. Ja myślę, że... Ja w ogóle lubię ludzi i myślę, że dobre argumenty ich przekonają, więc... To nie jest tak, że ludzie są zdeterminowani do bycia głupimi, tylko po prostu ktoś im te głupoty do głowy nakładł i można im włożyć mądre rzeczy do łba. Włożyć, właśnie. Że włożyć, to pasuje do konserwatywnego podejścia, że ludzie no, są ułomni, po prostu trzeba ich jakby prowadzić trochę... Poczułem się urażony. Mają socjal mieć, tylko że po prostu mają sami odpowiadać za decyzje, jakie podejmują, no i trzeba im trochę wskazówek udzielić. No tak, no ale to w takim razie to, co mówiłeś wcześniej, jest błędne, bo czym im będziesz wkładał do łba? No przecież, znaczy możesz ich zmusić. Panowie, bo wchodzimy na tematy, schodzimy na temat wkładania, także to jeszcze nie jest przed 23. Co do rzeczy. Kreatorze i obławo, może najpierw kreator. Czy uważacie, że ktoś wchodząc tutaj, nie wiem, nie szukając tych poglądów wolnościowych, ale nie wiem, jest, ogląda TVN i nagle znalazł sobie tam w internecie naszą stację, jakiś tam artykuł, wszedł. Czy on będzie zainteresowany, jak zaczniemy go obrzucać tym, że niepotrzebne są świadczenia socjalne i państwo? Ale wcale nie jest tak, że nagle trzeba je zlikwidować, wiesz, gdzieś są, jutro ich nie ma, to no tak, ale czasami jak się słucha kontestacji, to wiesz, to ktoś wchodzi, słucha, o mordę, będzie rewolucja, nie, stary, co my zrobimy? To już nawet spirytusu się nie opłaca przemycać, bo wszystko jest wolne. No to wiesz, o co chodzi, nie, ludzie takie, o Jezu, uciekamy. No nie, no ale jak ktoś to przeanalizuje, no tylko właśnie, no ludzie są... Ale a skoro oni nie analizują TVN, no sam to mówisz, to więc czemu będą kontestacje analizować? Czy nie powinniśmy trochę w inny sposób chcieć docierać do ludzi? Bo wiesz, tak jak powiedziałeś, we własnym sosie to się możemy dusić długo, nie? Bardzo długo. I mówić sami do siebie, tak, zlikwidujmy państwo to tego i wiesz, i wszystkim będą rosło ego, będzie i wiesz... Ja akurat nie jestem za likwidacją państwa, więc nawet jestem wręcz za wzmocnieniem niektórych... No nie, no to dobra, no to inne hasło, nie? Żeby przestali kraść politycy, nie? Albo żeby zaczęli mówić prawdę, nie? I wiesz, nam rośnie tutaj ego, wszystkim będzie rosło, a może taki sposób, żeby zacząć tak mówić, przepraszam. Ale wiesz na przykład, że teraz już od iluś lat liczba gwałtów w zasadzie rośnie zamiast maleć, a w średniowieczu, mimo że nie było żadnych kamer, niczego, to liczba gwałtów dosyć drastycznie zmalała, gdy, wiesz, wprowadzono surowe kary za to. Ale to nie jest tak trochę, że... To, że nie jest kwestia prewencji, czy wiesz, przekonywania, tylko po prostu trzeba karać dosyć tak ostro za wszelkie łapówkarstwo, kradzieże i nadużywanie władzy urzędników. No niby tak, ale zobacz, czy to nie jest trochę tak jak z zielonymi światłami? Zobacz, wypuszczasz sobie, płodzisz tam 15 dzieci, nie? I nie puszczasz ich do szkoły, nie tego, dopiero wypuszczasz ich z domu, jak zaczynają chodzić. No i idą przed światła. No i nie wiedzą, że czerwony to trzeba stać, zielone, że trzeba iść i idą na czerwonym, nie? Tylko pytanie, czy ich możemy... To jest jakiś absurd. Ale czy możemy ich oskarżać o to? No ale każdy rodzic nauczy, że czerwone to jest stać, zielone to jest iść. No tak, ale pytanie... Rodzi to państwo w tym momencie. Tak, ale pytanie, czy robi się to na tyle intensywnie, na przykład w przypadku narkotyków, żeby można było uwolnić społeczeństwo, albo na tyle intensywnie, na przykład w przypadku tej polityki, co widzimy na co dzień, że wcale tak nie jest, nie oszukujmy się. No szkoły nas nie przygotowują do życia na tyle, na ile powinny. No tak samo jak prawo antynarkotykowe nie załatwia sprawy narkotyków, wręcz powoduje, że coraz więcej ludzi będzie ćpało, bo to jest modne i takie w ogóle zakazane. Uwe tu pisze o Grzesiu, niedouczony Grzesiu. Nie wiem, o czym mówi. Ja dużo dziwnych rzeczy mówię. Ale... Też powiem, ja też... że on jest też należy do tej grupy tych głupszych i... socjalnie, i wiesz. Ja mam wrażenie, że i on nie zinterpretował. My już dawno zboczyliśmy z tematu, mieliśmy mówić o Najwyższej Izbie Kontroli. Nie, ale nie z tego ostatniego. To znaczy, czy kontestacja powinna tak się dalej rozwijać i tak powinniśmy mówić, jak mówimy, czy powinniśmy przejść na język TVN-owski? Tak ja głosuję nie, ale właśnie ja chcę pomiędzy TVN-owskim, czyli nasze poglądy, ale nieco mniej TVN-owskim. Znaczy, ale one i tak nie dotrą do ludzi. Ale dlaczego? Skoro ktoś szuka sobie czegoś tam w internecie i powiedzmy tam jedna osoba wchodzi i tam sobie słucha, nie słyszy, że likwidujmy państwo albo ten, tylko słyszy, nie wiem, tam delikatnie jakieś przykłady, nie tego, anegdotki. No ale demokracja jest systemem, który nigdy się nie sprawdzi, więc... Widzisz, jak ktoś nas teraz słucha i machniesz mu takie hasło, no to on już jest w panice, bo przecież mamy demokrację. Jaką demokrację? Właśnie gdyby nie było sondaży, to może jeszcze by to się dało znieść, ale po prostu jest taka manipulacja i... No dobra, no to jest tak samo jak z religią chrześcijańską, że... No, że... No, że jesteśmy wierzący, ale nie praktykujący. Nie no, ja bym to... Jesteśmy krajem demokratycznym, ale nie praktykującym. No tak jak 90% demokracji na świecie. A gdzie jest ta praktykująca? No nigdzie, bo demokracja jakby była totalna, to by w ogóle doprowadziła do jakichś... Wiecie, bo tam w Kuwejcie ostatnio, bodajże w Kuwejcie, władca powiedział, że rozda na 50-lecie uzyskania niepodległości 3,5 miliarda swoim obywatelom. I ja się ostatnio tak rozglądałem, dlaczego tam w Kuwejcie mają tyle kasy. I, ropa. No właśnie, ale ktoś mi odpowiedział, że tam są sami bogaci ludzie. Jak to sami bogaci? Na pewno jesteś biedny, no bo nie może być tak, że są sami bogaci, bo to jest sprzeczne z krzywą Gaussa. No dobra, ale czy my nie mamy ropy? Gdybyśmy mieli mądrych, wiesz, naukowców... Na pewno mamy gazu, na pewno to mamy... To by się mogli wydobywać. O gazu właśnie, gaz łupkowy mamy, tak? Łupkowy bodaj. Ale zwykłego gazu też jest pełno w Polsce, tylko nie wydobywają. No to dlaczego nie wydobywają? No nie wiem, ja pytałem mojej ciotki, która jest geologiem, takiej z dalszej rodziny i mówiła, że po prostu, no taka polityka jest w Polsce, że po co... A to jak z dalszej rodziny, to jej nie wiesz, wiesz? Słucham? Z dalszej rodziny ciotką geologom się nie wierzy, bo się jest wtedy z tej durniejszej grupy społeczeństwa. No akurat ciotka wyleciała po zrobieniu doktoratu stamtąd, więc chyba jest mądrzejsza raczej. No tak, ale wiesz, no tak, dobra, ojca, no, na temat ojca dyrektora to już się długo mówiło, ale jedna jego akcja. Wody termalne. Wody termalne. Czy ona, ta akcja była dobra, czy niedobra? Znaczy, ja wszystko, co powoduje, że jesteśmy niezależni od ruskich czy Unii Europejskiej, to popieram. Poza tym, dobra, to dlaczego cały... To co, nie skończą. Dlaczego TVN zaczął rzucać hasła w stylu, o, tam ciepło ojca dyrektora i cała Polska, ha, ha, ha, i już po akcji? No bo ludzie są idiotami. Ja byłem akurat na wykładzie, wyobraź sobie, który organizował Radio Maria, się dowiedziałem ze strony właśnie o geologii. O nim. I o dziwo, na tym wykładzie nie było nic o samobiczowaniu się i w ogóle jakieś, kurczę, umartwianiu ciała i pieniędzy emerytek, tylko o odwiertach, o problemach technologicznych, o tym, w jakich rejonach Polski się to opłaca. I to mówił jakiś profesor z uniwersytetu i miał duże doświadczenie w tym. Mówi, że w Polsce jest sporo odwiertów, tylko że w skali całego kraju po prostu to jest nic. Powinno się tego wiercić masę, bo to jest jednorazowy wydatek, a później masz ciepło, wiesz, dla powiedzmy 5 osiedli. Mhm. Proszę, jakby tutaj Uwe pisze, że Grzesiu wygląda tam faktycznie niedożywionego hołptasia, Joasia mu tam, że próbuje na populizmie działać. Nie wiem, czy tak to jak 99,9% społeczeństwa, bo ludzie nie wiedzą o tym, jakie bogactwo jest pod ziemią po prostu, bo media o tym celowo nie informują, więc... To raz, a dwa to generalnie... Że nie wiesz, bo celowo tak się robi, żebyś ty nie wiedział, żeby Obława nie wiedział, żeby nikt nie wiedział o tym. No tak, no bo skrócając to w jednym zdaniu, głupszym społeczeństwie łatwiej rządzić, tak? Nie, w niedoinformowanym, bo nie musimy być głupi, wystarczy, że nam się nie przekaże wiedzy. No ale pytanie, czy pomiędzy tym, co powinniśmy wiedzieć, a tym, czego nie wiemy, nie ma aż takiej różnicy, gdzie można mówić o nas, że jesteśmy głupi? No wiesz, głupota to jest z własnej winy, a niedoinformowanie jest czyjejś winy. No dobra, tu bym się zgodził. Natomiast nie, niekoniecznie zawsze jest to nie z naszej winy, tak? Bo czasami jakby, wiesz, media zarzucają przynętę, a my dawaj jeszcze swoje dorzucamy. I jakby sami no, się właśnie, napędzamy. No i tu chodzi ten problem z tym całym konserwatyzmem, o którym często ja mówię, że po prostu ludzie są wadliwi, no, w pewnym sensie, że powiedzmy będziemy mówić przystępnie i trafimy tam do jakiejś grupy z tych TVN-owców, ale oni i tak, wiesz, później z powrotem włączą ten TVN i będą dalej łykać jak pelikany to, co mówią, mimo że do nich dotarła ta wiedza i zatrybili. Po prostu dla nich jest wygodniejsze, bo są słabi moralnie. Wiesz, spokojnie sobie siedzieć w kanapie, pić tam jakieś nędzne piwo i patrzeć w ten TVN, zamiast wysilić się trochę, mimo że zaczaili to, co do nich mówisz, no i przejść na stronę mocy naszą. No. Czyli po prostu zaproponujmy wszystkim socjalkę z kontestacji. Nie, po prostu musi być monarchia albo dyktatura, bo to jest jedyny sposób, ale żeby było lepiej. Kreator, sugerujesz, że wolnościowcy powinni przejąć władzę siłą, tak? To jest jedna metoda, bo zawsze jest tak, że mała grupa ludzi zdeterminowanych, fanatyków, przejmuje władzę. No to no, a jaka jest inna, jaka jest bardziej taka normalna metoda, żeby wolnościowcy doszli do władzy, skoro mówienie ludzkim językiem, a nie takim korwinowym, nie jest metodą? Znaczy, ja nie mówię językiem korwinowym, Korwin mówi jeszcze inaczej. No dobrze, nie, ale chodzi tobie, że nie należy wychodzić do ludu, mówić w prosty sposób dla nich przystępny, bo nie należy właściwie pozytywistycznie pracować nad nimi, ja bo to nie ma sensu. Nie, ja jestem za tym, że mówić jak najprościej trudne rzeczy. Nie sztuką jest mówić w skomplikowany sposób, jak to mówi Korwin, proste rzeczy, tylko sztuką jest mówić prosto rzeczy skomplikowane, tak jak to mówi na przykład Michalkiewicz, czy to robią... Ale przed chwilą to powiedziałeś, no. Przed chwilą powiedziałeś, że nie warto mówić w sposób TVN-owy, czyli nie warto mówić w prosty sposób. Ale TVN nie mówi prosto, TVN kłamie po prostu jak znud. Dobra, inaczej. No i inaczej znowu to... wszystkim eutanazą. Nie, bo poczekaj. Kłamstwa nigdy nie są proste, kłamstwa zawsze są zawiłe, bo tylko wtedy można ukryć prawdę. No tak, no to się zgodzimy, że może inaczej rozumujemy. Po prostu ja uważam, że TVN mówi w sposób właśnie przystępny i prosty. Mhm. No nie wiem, poglądy TVN są tak niespójne, jak nie wiem. Ja nie oglądam już w zasadzie TVN od dawna, ale jak oglądałem, no to w zasadzie to jest tragedia. Albo ale TVN nie musi mieć spójnych poglądów, tak samo jak w kontestacji prowadzący nie muszą mieć spójnych poglądów. Tu chodzi o to, żeby pojedyncza audycja była prosta w odbiorze dla widza. No dobra, ale też nie będzie prosta w odbiorze, nie przedstawiając nic, tak? Bo nic nie może być proste. No właśnie. No TVN-owi się udaje jakoś. Zgadzam się, ale... Jakie tematy mają, no. Tylko wiesz, oni mówią coś takiego. nie wiem, o PKP, tak? Mówią, że PKP jest niby złe, ale w sumie nie mówią o tym, że jest ciężka sytuacja w spółce, że ten i ten, ten, ten jest do wywalenia, że nakradli, że przetargi źle organizują, tylko pokazują, że tam wagonów nie mamy pierwszej i drugiej klasy, tak? No to w takim razie dziennikarz kontestacji powinien wiedzieć, że PKP jest złe i tak dalej. Nie, dziennikarz kontestacji... Państwo to może sprywatyzować. Dziennikarz kontestacji nie powinien pokazywać, że... kreatorze, czy chcesz coś jeszcze dodać? Bo tutaj ludzie się zaczynają dobijać namiętnie. To znaczy, no mogę się rozłączyć w sumie. No dobra, tylko powrócisz może, wiesz, bo mam jeszcze 40 minut drugiej godziny. To... Nie ma sprawy, mogę wrócić. Dobra, to może jakąś nową myśl. Wezwę cię później, do usłyszenia. Mariusz ponownie, coś chciałeś dodać? Chyba mocno, bo tak się dobijasz. Tak nie? Ale po prostu miałem coś tam nie tak z mikrofonem. Słychać cię, mów, śmiało. Tak? Ja chciałem tylko zauważyć, że generalnie historia zatoczyła koło. Tutaj podam taki od razu przykład. Kiedyś mieliśmy tą, prawda, demokrację szlachecką. Mm-hmm. Ja uważam, że w Polsce każda demokracja nie będzie działać, jakaby nie była, czy to będzie demokracja ze względu na ludzi, czy to tak? będzie demokracja ludowa, czy demokracja powszechna, czy demokracja przedsiębiorców, żadna. To ze względu na ludzi. Nie będzie działać. Jest generalnie takie powiedzenie, że gdzie dwóch, tak, jest takie powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Jak to powiedział kiedyś jakiś ambasador Francji o Polakach. Czyli generalnie eutanazol. Nie wiem, czy to akurat by jakoś konkretnie pomogło, ale... Halo? No jesteś, taki jesteś. Przykład chciałem podać, że generalnie szlachta tam przynajmniej ten łacinę bardzo dobrze znała z pierwszej... A to był taki, prawda, jak dzisiaj angielski, międzynarodowy język. I tam twierdzili, że się z braćmi szlachtą w całej Europie porozmawiają właśnie po tej łacinie, się dogadają. No i jak tam polski szlachcic jechał sobie na zachód, na przykład, nie wiem, do jakiejś Holandii, prawda? Mhm. Tam do Europy Zachodniej generalnie. Ale nie jechał po Maleśpie, tak jak tutaj. Czyli co, czyli oberża i chlejemy, prawda? Tam jakieś rozruby robili. Generalnie nie mogli ich za to zamknąć. No, aha, to czyli my dzisiaj jedziemy do... A gość miał immunitet. Był szlachcicem, no nie? Dobrze urodzony jest, to nie bardzo i generalnie taką krzywą robotę robili, jakoś tam zawsze byli tak krzywo postrzegani na zachodzie, bo wiesz, niby szlacht, niby wysoko urodzeni, niby mają, wiesz, immunitet, immunitet nie mogą go zamknąć, nie mogą nic, a się zachowują jak bydło, no nie? A dzisiaj ci zapierdziela autostradą, wiesz, przekracza prędkość, policja go zatrzymuje, on machnie, wiesz, legitymacją, że tu poseł i jedzie dalej, zapierdziela, no nie? I potem się chryja robi na całą Europę, tam wiesz sobie, nawet polityk jakby miał taką sytuację, by zapłacił temat, nawet by się nie przyznawał, że jest politykiem. A u nas ci machnie, wiesz, legitymuje, potem chryja się robi na całą Europę, wiesz. To za propaganda komuny tutaj się przekaż przebija. Ja mówię o tym po prostu, że wiesz, historia zatoczyła koło i tak jak oni się wcześniej zachowali, tak się teraz, wiesz, jakieś takie iluzje tworzą. Wiecie co, ja uważam, że każdy poseł powinien... Potrzebni. Jeśli oni są potrzebni. Ja uważam, że każdy poseł powinien płacić alimenty. Bo rozmawiałem z panem Tadeuszem Rosem, on miał 5 żon, ma 7 dzieci. Ze wszystkimi jest rozwiedziony. Dzięki ci, Mariusze, bo kreator dzwoni. Kreatorze, już będziesz mówił, tylko daj mi dokończyć wątek. Ze wszystkimi jest rozwiedziony, płaci alimenty, jakby on bardzo spokorniał, tak? Bo jest trochę takim zwykłym Polakiem, bo te alimenty na te 5 żon mu no, trochę kasy wyciąga z portfela i musi nadal koncertować, nadal jeździć. A jak z nim rozmawiałem, to mówił, że nie, że on mandaty to tam zawsze płaci, nie? Nigdy legitymacji nie używał. Ale... Jak można się opierać na wiedzy, która pochodzi z PRL-owskich podręczników? No więc właśnie to chciałem powiedzieć dokładnie. To jest komunistyczna propaganda i koniec. Przede wszystkim opinia o polskiej szlachcie, jaka jest na Zachodzie, to jest w zasadzie zasługa oświecenia i to jest tylko spowodowane tym, że polska szlachta bardzo fanatycznie strzegła katolicyzmu i Wolter razem z tą całą zgrają lewackich śmieci, bo ja nie uważam ich za żadnych intelektualistów. Tak, tak, ci wszyscy, co tam polskiego się uczą teraz, bo pewnie są jacyś młodsi ludzie tutaj słuchający kontestacji, to co w gimnazjach was uczą o oświeceniu, to są po prostu brednie. To jest banda lewaków, ci wszyscy mądrale oświeceniowi z Francji, którzy chcieli tylko zburzyć porządek monarchistyczny, zniszczyć tradycyjnie pojęte małżeństwa i doprowadzić ogólnie do rozpadu tradycyjnej no takiej wolności opartej na zasadach, a nie takiej wolności anarchistycznej, jaką później wprowadzono w czasie rewolucji, że tam się żenili, rozwodzili, tam gwałcili nawzajem i w ogóle. No. Dobra, to odnieś to do sytuacji dzisiaj, bo wiesz, jakby... No nie, no bo to jest istotne, że Polaków się wtedy przedstawiało dopiero, gdy zaczęli bronić dosyć ostro tego katolicyzmu, no i dlatego wymyślono historię, że to pijacy, prymitywy, ciemnogród i to się ciągnie do teraz. Jak mówisz poglądy, że nie wiem, wolność jest istotna, że jakieś zasady, przestrzeganie umów, to A wiesz, co ja bym ci powiedział teraz, pomimo, że masz duży elektorat w kontestacji? To ty jesteś teraz takim typowym Polakiem. Czytałem kiedyś artykuł i rozmawiałem z kilkoma Irlandczykami i pokazali dwie strony. Jak widzą Irlandczycy Polaka, a jak widzi Polak swoją wizję, jaką ma podobno Irlandczyk. My jesteśmy według nas, dla nich, 38-letnim mężczyzną, łysym, napakowanym, który zaraz kogoś obrabuje albo pobije. A oni wcale w takim przekonaniu nie żyją. A wiesz, dlaczego kiedyś były raczej pozytywne opinie o obcokrajowcach, a teraz są raczej negatywne? Bo Polacy też mają negatywne opinie, zresztą Niemcy tak samo mają negatywne opinie na ogół o obcokrajowcach. Kiedyś, żeby wyjechać, to trzeba było być kimś albo chociaż mieć pieniądze, a teraz wyjechać może każdy, czyli jakby to na tamtejsze realia. Kiedyś jeździła szlachta, tam jakiś, powiedzmy, syn Potockich tam jechał na studia do Rzymu czy tam do Padwy, a teraz jedzie taki burak, co kiedyś tam buty czyścił, wiesz, jakiemuś tam mieszczaninowi i robi opinię. No i to jest, sądzę, wszędzie, no bo przecież jak Rumuni jadą na zachód, to mają taką samą opinię, no bo co, jedzie doktor jakiś z Rumunii czy inżynier? Jedzie ktoś, kto po prostu nie znajdzie pracy w Rumunii, no to jedzie do Irlandii, bo tam łatwiej znaleźć pracę, bo są normalniejsze realia po prostu. Tak, ale wiesz co, to wszystko są jakby czytanie przez intencje, bo ja jechałem w pociągu w przedziale z Turkiem, z którym tylko ja w przedziale mogłem porozmawiać po angielsku. Jechał mój tata, jechała taka starsza pani. Ja myślałem, że ta, wiesz, kobieta, która zobaczy gościa, no, zresztą ona tak zaciągała to trochę ze wschodu. Zobaczy gościa z Turcji, wiesz, ciemniejsze, dłuższe włosy takie kręcone, ciemna cera, nie jej język, to wiesz, to zrobi takiego typowego Polaka, jakiego nam się w mediach przedstawia, że wiesz, o, przyjechał ten dobry murzyna na asfalt albo coś takiego, nie? Choć tam ciemnoskóry Turek, to kebab, dawaj go na kebab. A wręcz przeciwnie. Ona mu nawet tabletkę przeciwbólową dała. No ale to... I wiesz, i ludzie wszędzie to samo. I tak jak, a tak jak pojechałem do Francji, czy do Niemiec, w Niemczech to mniej. W Niemczech to nawet się widzi, że Polaków trochę tak, wiesz, dawaj go tam. Bo policja nas zatrzymywała 6 razy, jak widzieli tylko polską rejestrację. Natomiast we Francji już nie. No wiesz, dlatego ja nie jeżdżę tam, gdzie Polacy jeżdżą pracować, tylko jadę do Rumunii, bo tam nikt pracować nie jeździ i tam mnie przyjmują fajnie. Zresztą ja też tam wiochy nie robię, no bo ja tam jadę wypoczywać, a nie robić opinii. A wiesz, ale też możemy mieć taką opcję, że Polacy czasami przyjeżdżają nieświadomi tego, że ci ludzie na przykład w Odessie, na Ukrainie, nie tylko wobec Polaków, ale wobec wszystkich mają takie, a nie inne podejście, więc wiesz. A oni zaraz to biorą do siebie i swoją dumą się przedkładają, że o, ale nas potraktowali Polaków. No coś w tym jest. No nie, no, bo wiesz, odnosimy się do tej dumy narodowej naszej, która, och je, jaka ona jest duża. Nie no, ja się odnoszę do historii. Duma narodowa, jak ktoś jedzie, robi wiochę, to ja bym go pierwszego, wiesz. Ja osobiście, jeśli bym powiedzmy to widział, to bym go skrytykował na pewno, no bo jeśli już byłby bardzo agresywny, to po prostu bym, no nie wiem, zadzwonił chociaż po policję, żeby mu... Ale wiesz co, bo byłem właśnie we Francji, w Breście, w takie miasto portowe i szła taka grupa Polaków po drugiej stronie i bluźnili... I wiesz, i co miałem, podejść do nich na środku miasta i zrobić im awanturę, to dopiero by wyglądało. O, przyjechali Polacy. Nie, trzeba było coś powiedzieć po polsku, może to by ich trochę zdziwiło. No ale wiesz, jaka by była ich reakcja? No nie wiem właśnie, zależy jak wyglądali i jak byli niebezpieczni. Znaczy wiesz, po ich słownictwie wnioskuję, że raczej reakcja by była jedna i to skierowana bardzo w moją stronę i negatywna, tak? Więc byłaby jeszcze większa tak. Akcja niż... Także wiesz, bo jakby my mamy swój temperament i to bardzo skomplikowany, no, żeby nikogo nie urazić. No tylko dziwne, że jakoś nikt nie wychodzi jeszcze na ulicę, nie wiem, nie demoluje Sejmu w Grecji, jak tam podnieśli wiek emerytalny o rok, to już tam podpalili 5 budynków rządowych. A no właśnie, do tego nikt... nie ma. Bardzo bym chciał, żeby to było ten temperament. Ale wiesz, dlaczego się tego nie robi? Bo Polacy są właśnie przez to, że wydają... Sami o sobie sądzą, że są bardzo honorowi i bardzo mądrzy, to przez to łatwo ich zrobić w konia. Bo nie podejrzewają, że na każdym kroku ktoś może ich oszukiwać, czy coś, na przykład TVN. Nie zgadzam się. Dlaczego? No ja tu też raczej bym polemizował, bo to jest trochę absurdalny pogląd. No znaczy, ale to, jak to w ogóle niby? No to jest trochę sprzeczne. Dlaczego sprzeczne? Zakładamy, że nikt nas nie oszuka. No właśnie Polacy zakładają, że wszyscy nas dookoła oszukują i politycy też jakoś nie umieją tego w agresję przeciągnąć. Ale no nie, kreator, no chciałbyś, żeby było tak jak w Grecji, to znaczy, żeby na lewicowcy, bo tam nie protestują liberałowie, to lewicowcy tak rozwalają Sejm i tak dalej. No wiem, ale chodzi mi ogólnie o reakcję, no. Polacy, widzisz, sądząc, powiedzmy po podejściu do, no bo się mówi, że tam Polska nie jest tak, powiedzmy, wolna podatkowo. Dobra, jak kreator, Anglia, to żeby nie było, że wiesz, że pogląd dla poglądu. Była taka akcja, nie wiem czy pamiętasz, media o tym strasznie trąbiły, gdzie tam z tymi staruszkami, z tymi telefonami, tak, że tam dzwoni babciu, pożycz mi pieniądze, zaraz tam kolega przyjdzie odebrać. Minął rok od ujawnienia tego całej akcji informacyjnej i tak dalej, media trąbiły i TVN i Trwam i tego i się okazało, że bardzo dużo tego wyszło, bo z samej Warszawy było to 6 milionów bodajże pieniędzy, złotych wyłudzonych. Już nawet nie chodzi, czy to było... Ludzie oszukują, no. No tak, ale Polacy tak strasznie poinformowani, ci starsi ludzie, którzy tam w tych mediach siedzą. To nie było tylko w TVN, mówię, było to bardzo szeroko i co? No wiesz, no kwestia... A pijani kierowcy. Ale to teraz właśnie dzisiaj nawet to było bardzo widać, bo włączyłem TeleExpress, tak, co dzisiaj mi mówiło, a sobie włączę TeleExpress, dawno w ogóle nic w telewizji nie oglądałem, to sobie raz obejrzę. No bo tak raz na jakiś czas po prostu włączam, tak jak tu ktoś mówił wcześniej, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. I było, że tam jakieś mumie w Egipcie zniszczyli, jacyś co chcieli, korzystając z tego, że jest tam rozpiernicz, to chcieli ukraść. No to właśnie tym się różnią no cywilizowane kraje od niecywilizowanych, że no nie wiem, jak jest w Polsce, bo sądzę, że to zależy też od może regionu, no i mentalności. Ale nie uważasz, że tak jest, bo wiesz... Że jakby... u nas by tak mogło być, a może i też by się znalazły miejsca, gdzie by tak nie było. A na przykład w Grecji, mimo tego, żeby rozpiernicz zupełnie, to jakoś z Partenonu nic jednak nie zginęło. Także wiesz, no, bo honoru trzeba mieć. No bo i tu w to wychodzi trochę tak, że my uważamy, że wszyscy nas mogą oszukać i nie wpuszczamy do domu obcego, ale siedzimy 24/7 i oglądamy TVN i uważamy, że oni mówią prawdę. To nie jest ale trochę to tak? To są jakieś trochę no niespójne rzeczy, no bo... Ale to nie jest niespójne, to wiesz. No ale można nie ufać komuś, ale nie można się zamykać na świat, no bo kurczę, to będziemy tchórzami, jeśli zaczniemy po prostu reagować na to, tam w jakiejś dzielnicy biją tam. Ja to kurczę wiele razy po Gliwicach chodziłem po ciemku w nocy, kurczę, jakoś tylko raz zostałem pobity i co? Gdybym właśnie przestał wychodzić, to byłbym tchórzem, a właśnie ja dalej wychodzę, posłuchaj, wtedy, kiedy mam ochotę, bo to... No ja dobra, ale zobacz, mówisz, że tam w jakiejś dzielnicy mówią, że biją, ale są afery całe na wiele milionów złotych o narkotyka, gdzie policjantów się korumpuje, chociaż też nie wiadomo, ile z tego prawda, ale zakładając, że prawda. O narkotykach, nie wiem, ludzie wiedzą, kto dokonał morderstw, tak, i nie zdradzają tych informacji. Ostatnio w TVN Warszawa oglądałem materiał, gdzie gość złożył tam skargę i tak dalej o taksówkarza, który zatrzymał się pod blokiem i nasikał na blok. Wiesz, i wielka afera. Obława. Może ty teraz reaguj, bo ja znaczy, to... no dobrze, no i... Ale no to... jest niespójne, ale sami się robimy niespójni, bo jakby jesteśmy wszystkiemu oburzeni, że wszyscy nas oszukają, że tutaj reagujemy na jakieś przestępczość. Ja jestem zdziwiony, że oszukują, no bo się tak nauczyli, no i to się ciągnie, zamiast wyplenić, to jeszcze to się pogłębia. Nie wiem, jak wy idą do szkoły gówniarze i czego się uczą? Oszukiwać w zasadzie od początku, bo jest absurdalny program nauczania. No i to od początku się ciągnie, po prostu trzeba zmienić cały system. Nie może być tak, że będziemy tylko tam wbijać igiełki akupunktura, bo trzeba amputować tę chorą nogę i tyle, no a do tego demokracja nie wystarczy. Nie, ale nie da się, ale wiesz, ci ludzie są na tyle zakorzenieni w tym, że nie da się zrobić takiego przewrotu od tak. Ale Ziemkiewicz dobrze mówił na wykładzie w Gliwicach, że w XIX wieku społeczeństwo było tak samo, albo nawet bardziej zdemoralizowane, jakieś gwałty w czworakach, zupełny rozpad tej szlachty drobnej, mieszczaństwo też w zasadzie tylko interesami się zajmowało. I co? I dzięki pozytywizmowi wyrosła ekipa, która no, potrafiła coś zmienić, mimo że wyszła z tych czworaków, z tego szamba tam, powiedzmy, jakiejś drobnej szlachty, z tych moralności pani Dulskiej, no i jakoś oni byli w stanie ten kraj odrodzić w 1918, korzystając z okazji. Tak samo jest teraz. Jest taka kontestacja. No i właśnie, no tutaj powiedzmy, ale... nawet jeśli mamy się kisić we własnym sosie, jak przyjdzie pora, no to my będziemy tymi, którzy są wzorem z naśladowania. Moim zdaniem żyjesz w świecie marzeń i to jest nierealne. Znaczy tak, ja myślę, że... W XIX wieku też wszyscy mówili, że Żeromski żyje w świecie marzeń, a to on miał rację, czy Mickiewicz, jak krytykował Salon Warszawski, no. No, znaczy, no wiesz, oczywiście jest szansa, że 200 czy 300 osób przejmie władzę nad 309 milionami i zlikwiduje i wprowadzi monarchię i będzie nagle fajnie, ale ja mało w to wierzę, wiesz. Ale nie, no, ja no już nie mówmy wierzę, nawet no, o liczbach. Nie wiem, to się będzie działo jutro, może ludzie wyjdą na ulicę, się wkurzą, że nie wiem, schabowy podrożał i się wkurzał i wyjdą. Ale oni wyjdą z lewicowymi postulatami. Wyjdziesz. Posłuchajcie kontestacji, nie wiem. Cuda się jak ludzie wyjdą po kotleta, to oni będą chcieli więcej socjalu, no. Tylko to i to nikt trafi. Myślisz, że ludzie wyjdą na ulicę po to, żeby, nie wiem, skomplikować im życie według nich? Odebrać im... Tu miałem kolejne badania, które chciałem przedstawić, słuchaj. Ale doszliście do wniosku, znaczy ktoś tam doszedł do wniosku, że to jest nudne. O orzeczeniach z ZUS-u. Już wam to czytam, szukam. Wychodzi, że ZUS, tu jest w procentach to podane, niech to znajdę, w 60-65% objętych badaniami jednostek analizowane pod względem formalno-prawnym orzeczenia sporządzane były nierzetelnie. W 80% orzeczeń objętych badaniem około 1000 nie wskazano na przesłanki medyczne, w oparciu które można było stwierdzić, czy istnieją lub nie istnieją możliwości odzyskania przez świadczeniobiorcę zdolności do pracy. W co najmniej 30% orzecznicy, głównie lekarze ZUS, dopuszczali do orzekania przez lekarzy nieprzeszkolonych w zakresie orzecznictwa. No więc to... O czym my no tu mówimy? To powodem jest to, że istnieje państwowa instytucja. No, gdyby nie istniała państwowa instytucja i te absurdalne przepisy, to by nie było w ogóle tego wypisywania jakichś papierów leży. No dobrze, ale zobacz, skoro tak dużo osób z tego korzysta i skoro tak dużo osób... chce, żeby to było, no bo jednocześnie jest to w interesie, no to jak mają wyjść na ulicę i tego nie chcieć? Bo to wiesz, no bo w no tym... No tak, to czemu większość ludzi pracuje w szarej strefie, albo spory procent ludzi pracuje w szarej strefie, mimo że jest świadoma, że traci część tych cudów socjalnych? No czyli ludzie w Polsce nie są aż tak głupi, jak się wydaje, no. No ale mówisz, że ludzie w Polsce nie są głupi? Nawet rozmawiają, że są takimi idiotami ludzie. A jaka była reakcja Polaków na podniesienie podatku? Chociaż rząd się zaklinał, że tego nie zrobi. Żadna reakcja była. No żadnej reakcji, no ale to ogólnie ludzie są leniwi. No prostu. I mówisz, że wiesz, ja mówię o tych ludziach, którzy jakby czują się bardzo dumni i mówią, że nikt ich nie zaszuka. Szukają oszustów, nie wiem, gdzie kupują cukierki. Ale jak ktoś ich okrada z tysięcy złotych, to na to nie zwracają uwagi. Dla nich to jest powszechne i normalne. No nie wiem, co odpowiedzieć, no ostatnio o tym, że w Brukseli nawet kradną, no i co, no po prostu wszędzie, gdzie jest taki system socjalistyczny, to są nadużycia, tylko tam się to robi w białych rękawiczkach, u nas się robi, wiesz, w świńskim ryju i od razu to widać, no bo słoma z butów od razu wystaje takiemu tam platfusowi czy innemu pisiorowi. To są sprzeczności, masz rację, to co mówiłem wcześniej, ale to są uzasadnione sprzeczności, bo wybacz, no tak robimy. Unosimy się honorem, ale wszędzie tam, gdzie mamy pewną kontrolę, a tam, gdzie trzeba ruszyć głową albo się wziąć za robotę, no już to już nie ma chętnych. Znaczy... Więc, no jak, Obława jest chętny. Kto ci wyjdzie na ulicę? No wybacz. No wyjdzie, no właśnie, a widzisz, wyjdą na ulicę, jak przestanie być co do ryja włożyć, no, i wtedy, ale wtedy wyjdą, żeby Unia dała. Nie, to wtedy będzie to samo, co było podobnie jak wiele razy, czyli wyjdą na ulicę, będzie super idea, a w końcu idea zostanie obrócona w jakiś biznes No tak, tak, no i tak dobrze, jak było no. Po PRL-u, nie został PRL zlikwidowany i tak jak w Czechach wszystkie papiery ujawnione, tylko było przekształcenie, nie było likwidacja WSI, tylko przekształcenie w ABW. Dlatego nie jestem tak jak kreator pozytywnie nastawiony. Znaczy, gdyby ujawniono całe papiery z PRL-u, faktyczne papiery, kto z kim, dlaczego i tak dalej, te wszystkie afery, to cały rząd, większość, duża, WON, prezesi firm, dyrektorzy tych największych WON, no wiesz, bo każdy się dolepiał tego żłoba, no. Bo niestety tacy jesteśmy. No ale no to właśnie dlatego nie jestem tak pozytywnie nastawiony do tych wszystkich rewolucji w Grecji chociażby. I w wystarczy, że w Polsce mówi. Nie było w ogóle rewolucji, to po pierwsze. Znaczy, no dobrze. Była, no. Mimo że była też na początku sfingowana przez... Były częściowe, o w ten sposób. Okej, nie rozdrabniajmy się. Ale wymknęła im z rąk, a w Polsce się niestety nie wymknęła. Bo ludzie w Polsce walczą po to, żeby walczyć. Niekoniecznie wiedzą dlaczego. A myślisz, że Czesi byli lepsi? Po prostu oni mieli większego fuksa, no i tyle. No, myśmy nie mieli, niestety. No, u nas się po prostu Wałęsa, zresztą Wałęsa to wiadomo, że jest agent już prawie na 100%, więc no co się dziwić, po prostu on zadziałał tak, żeby się komuna uwłaszczyła, bo ona mu płaciła, no, a w Czechach był Havel, no nie był przekupiony. No ale i co, no, ale... za jednej osoby, Havel a Wałęsa, reszta ale... była identyczna, prawda? Posłuchaj, nie powiedział... Spontanicznie spowodowana, no. Nie powiedział, bo ja właśnie rozmawiałem z profesorem historii. Jeszcze mi kiedyś rację przyznasz, jeszcze nie raz cię... Polska, Polacy czy poglądy oszukają. A taka co, jest prawda. Nie? Nie, ja mówię ogólnie. Że w co by generalnie nie wierzyć, to i tak to obraca się końcowo w sytuację, kiedy naszą naiwność swoistą przewraca się w biznes. To teraz ja wam coś powiem. Nudzicie i gadacie o starych pierdołach, które nie interesują słuchacza TVN-u. Tak, tak, tylko my jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby do tego TVN uderzać, tak, bo jakby dzisiaj pierwszy raz dzisiaj poruszyłem temat tego trochę przytefałenowania, nie? Znaczy, niedosłownie. Zrobienia czegoś na wzór. To ma być, będziemy tego sobie mówić jak te głowy w radiu? Nie, przekształcimy nasze poglądy, no właśnie, przekształcimy, nie będziemy ich zmieniać. Tego się nie da przekształcić, no prawda jest to prawdą, no ja mogę ale po prostu... Ale trzeba ją ubierać. Moja prawda się może wydawać tobie niepełna, więc wtedy ty mówisz swoją prawdę, no i debatujemy. No, no ale co to jest za debata? Słowo przeciwko słowu. Nie no, no tak, ale może mieszam lepsze argumenty, no. No ale to jest tak, posłuchaj, to jest tak samo jak z tymi dyskusjami w telewizji. Dyskutują przez godzinę, wiesz, i tam się wyciąga. No, dyskutują tylko po to, żeby powiedzieć swoje poglądy, a nie po to, żeby, nie wiem, ludzie mieli jakiś pełniejszy ogląd. Oni przychodzą, Kaczyński wyklepie swoje, co miał napisane przez jakiś speców od PR-u. Ten idiota, ten, no, Napieralski, tam swoje odklepie, że tam... miłość i w ogóle te jego tam dwie lesby tam w tych teledyskach, a wiesz, Kaczyński, a nie, Kaczyński już był, no to Tusk tam, wiesz, coś tam zacznie mówić, że zgoda buduje, czy tam Komorowski, no, no i tak, wiesz, ale zobacz, przychodzi ci Polak... Się po kamieniu, gdzie idziesz na wakacje. No i dobra, robi się pospolite ruszenie, przychodzi ci Polak ze wsi, 100 Polaków ze wsi, każdy dostaje mikrofon, każdy dostaje swoje 10 minut. I co oni powiedzą? No nic, no bo to jest plebs. No to, ale no nawet już nie ze wsi. Przychodzi ci 100 Polaków. Ale ja mówię, że nigdy rewolucji nie robi masa, tylko ukryta mniejszość. No i zgadzam się. I zawsze... po naszej stronie, a nie na przykład po stronie SB, tam... z Wałęsą i całą Solidarnością. Ale zawsze przy tej mniejszości jest ryzyko, że ona zostanie no przekręcona, ta idea, tak? I będzie piękna, ale skończy niestety... A popatrz, ile na przykład takich cwaniaków pokroju Platformy czy PiSu było w pierwszym Sejmie po 90 roku. Ich było mało, no. W Sejmie byli narodowcy, tam korwiniści, chadecy, jacyś konserwatyści, no po prostu było wszystko, cały plankton. A teraz nagle ci, co byli marginesem, wtedy są mainstreamem. No, społeczeństwo się raczej aż tak bardzo nie zmieniło, więc sądzę, że to jest kwestia manipulacji. I tych progów wyborczych sztucznie stworzonych. No ja tak, uważam, no to się zgadzam, właśnie... ale dobra, no to przychodzi ten Polak, ale nawet powiedzmy ten statystyczny Polak tak zwany, przychodzi do tej telewizji i mówią, że politycy kradną i że kraj jest zły i tak dalej. No ale, no i co? I wszyscy przed telewizorami, no tak, ale to już było, no dalej. To już było. No tak, no nie jest. Nie wiem, co chcesz osiągnąć. Twoja audycja. Ja mam taktykę, żeby tu ściągnąć więcej no konserwatystów, jakichś, no powiedzmy, ludzi umiarkowanie narodowych. No tak, ale ty chcesz zebrać konserwatystów i skierować ich na Sejm. No to... No tak, ale jak będzie zamiast samych liberałów będą jeszcze trochę normalniejsi narodowcy... A wiesz, co zrobi Sejm? No to... A Sejm zobaczy, że wy się burzycie, użyje swojej siły i zabroni konserwatyzmu. No to tak jakby zabronił oddychania, no bo... W zasadzie sporo rzeczy się wywodzi z tego konserwatyzmu. A co w Egipcie zrobili? Odcięli internet, odcięli telefony i w dosie mają. Co w Egipcie, tak? No. W nosie mają, ich nie interesuje, co tam lud zrobi. No, to czemu się rząd zmienił w Egipcie, jak nie interesuje ich? A czemu w Polsce była podobna dekomunizacja? No nie było jej, bo wiesz, sami agenci ustalali te zmiany, więc no co byś chciał. Wiesz, był moment przejściowy, gdzie faktycznie mogło dojść do dekomunizacji, ale niestety niektórzy państwo się włączyli. Na przykład pan Kwaśniewski, pan Tusk. Co nie jest, głosy. Co nie jest teorią polityczną, tylko właśnie ta noc teczek. To jest udokumentowane, no i skończyło się, jak się skończyło, tak? Wszystko zostało no tak. Zamiecione pod dywan, właściwie to ukryte. I wiesz... Tak, wiesz, ale w społeczeństwie jest spory pęd, żeby mimo wszystko, no popatrz ilu jest tych fanatyków PiSu, no, no oni dobra, inaczej. Jednak czegoś chcą, no że głosują na ten PiS, więc... No właśnie, czego oni chcą konkretnie? Co oni w tej chwili chcą zrobić? Nawet wiesz, oni by chcieli, żeby powiesić tych komunistów, wiesz, urojonych, których oni tam mają w głowach, wiesz, tego Michnika, tego Urbana. No dobra, nawet nie wiesz... czemu, po prostu co tak mówi Kaczyński, to oni w to wierzą. Dobra, no. Wieszamy platformę i wieszamy wszystkich tam z nimi związanych. I co dalej? No będą szczęśliwi ci fanatyczni pisowcy. No i nic to nie zmienia, bo cały czas zostało mnóstwo osób, które z Platformą współpracowały. Tak, ale jak utniesz głowę, to organizm przestaje żyć, a wiesz, jak utniesz nogę, to organizm dalej żyje. Nie? Ale tak wiesz co, w tej chwili sam siebie zaprzeczasz, bo jak PRL-owi urwano głowę, to wyrosła mu następna. Jak urwano głowę? Przecież Miller był tak samo w PZPR, Kwaśniewski, cała ta ekipa, a Wałęsa jest ustawiony już od lat 80. No to jak urwano głowę? To właśnie głowa została... Czyli co? Ciała. Czyli zakryto głowę, tak? Nie, przyszyto ją do nowego ciała i sobie całkiem dobrze radzi ta głowa. No to wiesz, to czyli co, po tych, którzy po głosują na PO, tak? Wyciąć, wytlenić. Ja sądzę, że w PiS-ie jest tak samo dużo agentów, jak w PO-ie nie więcej. No więc zresztą Kaczyński jest największym w sumie działającym na korzyść Platformy przecież. Dobra, kreatorze, twoja, podsumowując, twoja recepta, propozycja na dzisiaj, co można zrobić? Tylko nie komplikując, nie wyciągając 18 czy 19. Nie wiem, tak na szybko po prostu działać oddolnie, nie wiem, tak jak ty mówisz, trochę bardziej przystępnie mówić do ludzi, ale też ja bym nie przesadzał, bo TVN-u i tak nie przebijemy. No i działać, rozwijać to, co mamy, ale po prostu nie gubić tych zębów. No bo jak stracimy zęby, no to będziemy tak tacy sami jak wszyscy. Nie wiem. Trzeba mieć te zęby, ale po prostu, nie wiem, szczekać bardziej tak zrozumiale no, dla tej hołoty. Wtedy jak przyjdzie co do czego, może, wiesz, będzie... Dobra, a czy nie jest kompromisem coś takiego, że niestety część społeczeństwa musimy uznać za, no, pionki... Ale część zawsze będzie stracona i tyle dla nas. Ale nie, może nie stracona, pionki. I po prostu próbować nimi manipulować, ale jednocześnie nie próbując redukować całego społeczeństwa, bo nam się to nie uda. Ale możesz ich manipulować nie kłamiąc, po prostu wiesz. Ale ja nie mówię o kłamaniu. Ja nie to, co jest korzystne. Ja nie użyłem słowa chyba kłamać. Wygrać. Przynajmniej nie chciałem tego powiedzieć, kłamać. Po prostu. Jakiego? Kłamać. Ja mówię o manipulacji, tak? Czyli podawaniu im informacji prawdziwych, ale jednocześnie skierując ich na tor prawdziwy, tak? Bo teraz są na niewłaściwym, no nijak realnym. No tak, teraz trzeba im wtłuc do głowy po prostu to, co jest faktyczne, że trzeba podatki obniżać czy coś, trzeba im to wtłuc do głowy po prostu. Tylko teraz pytanie, czy tylko tym, którzy pewne grupy przy sobie trzymają i żeby o nich poprowadzili resztę? No nie, no przede wszystkim trzeba mieć wykształconą elitę, czyli no powiedzmy tak szeroko pojęta kontestacja tam z różnymi grupami społecznymi w środku. A wiesz, no hołocie wystarczy po prostu wmówić prawdę na siłę. Ale może wcale nie trzeba nic, znaczy no mówić to trzeba im, ale wiesz jakby... Ale ludzie lubią, wiesz, takie igrzyska, więc jeśli na przykład by doszła do władzy jakaś nawet skrajnie konserwatywna ekipa, której teraz by nikt nie poparł, jeśli oni by porządzili powiedzmy 15 lat, to sądzę, że po 15 latach znaczna część społeczeństwa by ich lubiła tylko dlatego, że oni są przy władzy. Po prostu, żeby iść z tym głównym nurtem, jak wszyscy znaczy, są wiesz, konserwatywni. Znaczy wiesz, to jest nasza cecha narodowa generalnie, że jak coś jest, nie, to jest. To jest taka ogólnie człowieka, że lubi, wiesz, się przypodobać. No mało ludzi idzie pod prąd. Przypodobać to raz, a dwa to przywiązywać trochę. Bo my to, no raczej jak się mówi u nas w zmianach głośno, to nikt za tym nie idzie. Wszyscy może nie trzeba głośno mówić, tylko wiesz. No więc to samo moje następne pytanie, czy nie zrobić czegoś takiego, że mówić coś innego głośno, a mieć inicjatywę całkiem inną, ale iść w tym samym kierunku. Znaczy ja jestem na przykład za tym, żeby ciągle mówić o niskich podatkach, a na przykład sprawy typu aborcja, eutanazja to nawet na dalszy plan, bo to są drażliwe tematy, czy to jakieś Hitlery, które Korwin w kółko tam przywołuje. Czyli bawimy się w TVN. No nie TVN, bo my mówimy prawdę o podatkach, a TVN kłamie o podatkach. Pytają się ciebie o Bławo, czy ta audycja jutro na żywo. Nie. Ja mogę się tutaj wciąć, przepraszam, bo proszę, mam coś bardzo do powiedzenia i to chyba dosyć istotnego. Chyba. Bo tutaj widzę tutaj komentarze, że trzeba im napierdolić, że trzeba mu mówić bardziej mądrze, ale też bardziej zrozumiale. To zaczniemy to robić. No właśnie da się. No tak mi się przynajmniej zdaje. To po prostu trzeba zacząć to robić. Przy okazji nie obrażać wszystkich ludzi, bo na przykład wszyscy tak mówią, że ci, co oglądają TVN i wierzą Tuskowi, to idioci, prawda? No może nie są zbyt inteligentni, ale ja bym to nazwał, przepraszam, że wszyscy umieją grać na pianinie, to też jest idiotyzm, bo w tym temacie jest się upośledzonym, prawda? I co? No, po prostu wkurza mnie, jak wszyscy się sami nakręcają do coraz większych sformułowań, jacy to ludzie głupi nie są, zamiast po prostu zacząć gadać po ludzku. Tak, znaczy, żeby wiecie, reszta zrozumiała. Tak jak z tą głupotą, to chyba tak jakby dyskutować o gustach, tak? O których nie za bardzo się dyskutuje. Czy są głupi, czy nie są głupi, wiesz, no każdy ma swoją mądrość, tak jak każdy ma swoją prawdę. Tak, znaczy, nie o to mi chodzi, po prostu trzeba do nich dotrzeć. Tyle. Nie ma o to rozważać, czy ci ludzie są mądrzy, głupi, czy ten. Po prostu trzeba do nich dotrzeć. Dobrze, czyli nasza misja powinna się skupić na tym, żeby zarządzać tym całym towarzystwem w jakiś sposób. Tak. Nie je reedukować, nie zmieniać im poglądy, tylko zarządzać w sensie realnym, kierować czy tam przekierowywać. Znaczy używać tych samych metod. Ale bez reedukacji się nie osiągnie efektu. Dlaczego się nie osiągnie? Czemu nie? Znaczy na dłuższą metę tak, ale chodzi o to, żebyśmy doszli do... Znaczy, dziwnie to brzmi, doszli do władzy, robimy sobie lobby, ale musimy je zrobić. Generalnie później możemy reedukować, tak? No tak, ale na przykład Liga Polskich Rodzin doszła do władzy i później z niej wypadła, bo po prostu się okazało, że poglądy, o które je podejrzewano, są zupełnie nieprawdziwe. No jak zaczęli nagle podatki obniżać, to wszystkie stare babci się za głowę złapały. To było trochę inaczej, kreator. Tak mi się zdaje. Jeszcze poparcie Radia Maryja odpadło, no to kolejne procenty. Znaczy to kiedyś tak ktoś spekulował. Co by było, jakby teraz prezydentem został Rydzyk? Nie, ale to oni nie wylecieli z władzy nie dlatego, że zmniejszyli podatki, tylko dlatego, że pokazywano ich w mediach jako faszystów. Ale Kaczyńskiego też pokazywano i jakoś nie wyleciał z władzy. No bo Kaczyński jest większy, no jejku, no. Bo Kaczyński nie chciał wprowadzić mundurków w szkołach i znaczy, wiecie co, wydaje mi się, że nie zaczęły na Kaczyńskiego, a na Giertycha lecisz. Wiecie co, wydaje mi się, że może i LPR miał takie poglądy, jakie miał, ale jak wszedł do władzy, to im się wszystko przewróciło całkowicie. Czyli stali się po prostu politykami. Bo do władzy raczej z poprawnością polityczną nie weszli. Z tego, co ja pamiętam. Tak, no nie wiem, czy oni tacy poprawni byli. Ja mówię, że byli niepoprawni, dlatego na początku tą polityką jeszcze nie byli tak zarażeni, a potem niestety... Ale ja ostatnio czytałem w artykuł, że politykę i poglądy mamy w genach, więc dopóki nie ewoluujemy, to się nie zmieni. I będziemy cały czas... No to chyba jeszcze długo. No i tutaj z kolei wychodzi wniosek, że musimy zabrać się za DNA, a nie za poglądy. Teraz się już wkurzyłem naprawdę. Przepraszam. Mariusz na czasie pisze, TVN pierze mózgi, a Obława proponuje z nimi pogadać. Tak, proponuje z nimi pogadać, a nie zamykać się w swoim mieszkaniu i wychodzić tylko do sklepu i chować się za półką sklepową. Znaczy, wiecie co, wydaje mi się, że TVN to jest biznes, tak? Więc jakby... Może znajdźmy jakiś sposób i większą grupę, która dajmy im zarobić na tym. To znaczy, no tu jest ryzyko, że wiesz, no TVN ma dosyć spore plecy i na przykład popatrz, co zrobili. Znaczy TVN w ogóle jest własnością niemieckiego koncernu. IT. No to też sporo wyjaśnia, no już powiedzmy, że nie róbmy tutaj jakichś narodowych stawek, że dobra. Ale no po prostu takie stacje jak TVN, nawet jeśli wypuszczały sam chłam, a tak nie jest, no bo czasami coś w TVN-ie nawet poleci nonsensownego. Nawet powiedzmy film czasami mi się uda dobry nadać. Ale ogólnie jest to stacja, która w zasadzie nie wzruszona na rynek. Oni po prostu są, będą, dopóki komuś się opłaca, żeby TVN istniał. jeszcze są koncesje, trzeba zauważyć, te Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji, które ograniczają ten rynek, więc gdyby... Znaczy wiesz, w dzisiejszych czasach koncesje można kupić w ten sposób. No tak, ale co z tego, że kupisz koncesję, jak na przykład ci zarzucą, nie wiem, mowę nienawiści albo jakieś... Jest 1000 rzeczy, które mogą zarzucić prywatnej stacji, żeby ją zniszczyć. Nie, po prostu no, jest tak oczywiste. Skomplikowane prawo. A tutaj Wojtek pisze, że LPR stracił elektorat, bo ten dostał to, czego się domagał. No nie wiem, tam było dużo w tym programie i w sumie nie zrealizowałem nawet 1/10 chyba, o ile mi wiadomo. Ale wiecie co, że może to też jest to trochę po prawdzie, że koniec był już rewolucji, nie było już takich haseł mocnych, bo skoro doszli do władzy, no to chcieli się przy niej utrzymać. I wydaje mi się, że jak się dojdzie do władzy, to powinno się tych haseł coraz więcej generować, żeby przy tej władzy zostać. Tak jak to robi Kaczyński właśnie. Znaczy, no to jest no już ta mediokracja, to już nawet nie jest demokracja. Bo LPR chyba za dużo robił, a za mało mówił. No dlatego ja ich doceniam, mimo że nie przepadam za ich poglądami, ale jednak trochę zrobili. No, ruszenie z systemem nawet budowy dróg to było też w sumie trochę ich zasługa. No tak, ale nie wiesz, tam amnestia maturalna... No. No wiesz, jaki system, taka amnestia. Chociaż ja bym powiedział, że to jest dobra inwestycja, bo to jest inwestycja, która pozwala im zdobyć nowy elektorat u młodzieży, tak? Zdałem maturę dzięki LPR-owi. No ale tak to nie zadziałało. A co do tych mediów, no kupisz powiedzmy stację, pamiętasz, była taka telewizja Puls? No jest, cały czas. No tak, tylko że teraz jakaś zaczynała. No. I oni w zasadzie tylko dlatego przegrali, że nie mieli po prostu pleców w rządzie. Ale to już i dawno mówiłem. W tych highlife'owych sferach. No, po prostu robili swoje, zapraszali tam jakieś kontrowersyjne osoby, puszczali za dobre filmy o jakimś tam dobrym czasie. Mniej reklam dawali, to jeszcze ich później o dziwo oskarżono o ironię. O jakieś tam właśnie nadmiary reklam w telewizji. Znaczy wiesz co, kiedyś mi taki dziennikarz powiedział, że nie ma mediów apolitycznych, bo się nie opłacają. No właśnie Puls był bardzo polityczny, był taki, no może nie mówmy szumnie prawicowy, bo to z prawicą nie miało wiele. Ale nie opłacają się nie w sensie oglądalności, tylko w sensie działania, tak? Bo zaraz ktoś im powie, o nie, nie, proszę państwa, wy schodzicie z eteru. Ale popatrz, jak na przykład TVN jest tubą, powiedzmy, no już tak upraszczam, Platformy, to jeśli TVN działa na korzyść Platformy, no to Platforma daje bonusy TVN-owi. No, może to nie jest oficjalne, nie ma tego, wiesz, w rubryczkach wypisanego, ale to jest podskórnie, to jest na pewno. Znaczy, z informacji nieoficjalnych ja dowiedziałem się ostatnio, że u nas jest w Sochaczewie taki portal Sochaczew i Urząd Miasta dawał im tam około 20 000 zł. No właśnie. No, więc wszystko na ten temat. To się uzbiera i już tam... Tylko, no dokładnie, więc to też nie jest tak, że jak zrobimy wielką rewolucję, to ta wielka siła, która jest nasza, nie za bardzo będzie mogła działać tym wszystkim powiązaniom, tak? Bo zaczną nas wyrzucać... Media, jeśli by na przykład wyłączono prąd w całej Polsce, to wtedy rewolucja ma wielkie szanse bytu, bo ludzie po prostu wyjdą z domu. Jak w akademiku prąd wyłączali i internet, to nagle, wiesz, się impreza robiła, a tak to wszyscy się dzieli dziub przy komputerze. A czy pytanie mediów, czy właśnie zadanie mediów nie jest takie? Bo ja czytałem ostatni artykuł w najnowszym Fokusie o Facebooku. Nazwali go Facebookiem, gdzie 60% tego młodzieżowego społeczeństwa to są narcyzy i generalnie nie zwracają uwagi na innych ludzi, tak? A tu gdzieś się tam to izolują się. A kiedyś zwracali uwagę na innych ludzi? No wydaje mi się, że trochę więcej, wiesz, społecznie się 10 działało. 10 lat, znaczy nie, no może 10 lat, ale tak z 9 lat temu, jak zaczynałem studia, to leżał koleś w Gliwicach, tam przy ulicy Zwycięstwa, to jest główna ulica, z pochrataną nogą, jakiś bezdomny, nawet pies prawą nogą tam go nie tknął. Znaczy to, ja to u nas... zadzwoniłem po jakieś służby miejskie, żeby tam, nie wiem, przyjechali, zobaczyli, czy on żyje w ogóle, czy nie, a tak to ludzie to mają w nosie, więc sądzę, że to nie jest kwestia internetu, że są narcyzi, którzy mają cały świat w nosie. Czyli co, znów ludzie i eutanazol. Znaczy u nas to jest bardzo powszechna cecha takiego niereagowania. To też jest trochę tak jakby przemawiające przeciwko twojej teorii, że nie zareagujemy. Wiesz, zareagują, jak im się zacznie bezpośrednio dziać krzywda, więc może nawet lepiej trochę się wstrzymać z tymi jakimiś rozruchami, aż ludzie zaczną wychodzić na ulicę samoczynnie. I wtedy im pokazać, o, to są winni ci źli urzędnicy. Trzeba zawsze wroga znaleźć. Bez wroga to nie da się zrobić żadnej rewolucji. Tylko ci ludzie później sami będą robili jeszcze gorsze rzeczy później. jak się dopchają. Znaczy wiesz, jak, zależy jak się ich skieruje. No właśnie, bo Pinochet ich no, tak skierował, że tylko były 3000 ofiar, no a było dużo groźniej niż... Ale to ciężko tak rozścieczonym tłumem, który żąda więcej przywilejów i pieniędzy dotacji, pokierować tak, żeby nagle... A co było z Solidarnością? No, wiesz... Tam też były ostre zadymy, jak były strajki niektóre. Ich skierowano bardzo ładnie, powiedziano im, że PRL-u nie ma, możecie być spokojni, rewolucja się udała. A teraz historycy... Komunizm się skończył. A teraz historycy mówią dekomunizację. A co to? Dokładnie. Dobra, ja się może wyłączę, niech inni zadzwonią, bo okej, okay, to był kreator, to znaczy teraz będziemy kończyć, także niewiele tracisz, dzięki uprzejme. Dla niektórych mentor, dla innych całkowite nieporozumienie, kreator na naszej antenie przez dłuższy czas. Obławo. Czyli co? Czyli co? No, tutaj dobrze Mariusz podsumował, że są dwa punkty wyjścia, że albo się wierzy, że ludzi można zmienić, mówiąc do nich w sposób przystępny, albo wiara, że można tylko siłowo coś zrobić. Ja wierzę, że można z ludźmi rozmawiać i coś osiągnąć. No, że wiesz, no, czy ja wiem, czy na 40 milionów osób można wpłynąć siłowo? No to wiesz, no, to jest... Wiesz, to... Mariuszowi wystarczy wojsko, które przyjdzie nie wiem kiedy, ale ja uważam, że lepiej z ludźmi rozmawiać. Wiesz co, mi się wydaje, że jeszcze to chyba ci każdy psycholog policyjny, czy tam jak specjaliści, czy socjolog nawet powie, że chyba nie było takiej demonstracji, która była rozpędzona siłami jeden do jednego. Tylko zawsze to był bardziej czynnik psychologiczny niż siłowy. No, tak. Bo zawsze jest ten pierwszy rząd tłumu, który faktycznie atakuje, a cała reszta to idzie ślepo. Stoi i patrzy. I ci, którzy wydadzą się według nich groźniejsi, ci wygrywają. Więc my powinniśmy się wydać groźniejsi, ale nie w sensie psychopatów i palikota, który wchodził z wibratorami do Sejmu, tylko zachowując te konserwatywne jakby, no nie wiem, nawyki, tak? Przylizać się trochę Polakom po ich myśli. Dokładnie o tym mówię. No tak, no powinniśmy bardziej przystępnie. Po ich myśli, może czasami trochę wbrew siebie, bo metodami podobnymi do naszych stereotypów narodowych. No i... Uważam, że to jest dużo lepsze niż oczekiwanie na jakikolwiek cud, kryzys i w ogóle cokolwiek, nie? No ale to, no mówię, są różne światopoglądy. Jedni mówią, że tylko siłowo można przyjąć władzę i czekają, aż im wojsko przyjdzie. No niby tak. Dobrze, panie Obławo. Czy ktoś jeszcze chce dzwonić? Jak nie, to będziemy powoli kończyć, bo to już po 23:00 i to już trzecia godzina leci dla tych, którzy... Bo ja się tutaj oddałem w wir słuchania kreatora. To jest kontensjonał jeszcze na antenie kontestacji. Jest sobota. 29, za chwilę niedziela, 30, potem 1 luty. A taka ciekawostka, PKP do 1 lutego miało wymienić wszystkie ślizgacze z miedzianych na węglowe. Ślizgacze to są te elementy pantografu, które łączą się z kablami, znaczy z przewodami trakcyjnymi, i ten manewr miał spowodować mniejsze zużycie, lepszy ślizg, tak, czyli jakieś tam nowe możliwości technologiczne. I co ciekawe, nie ma już być tego brązowego nalotu, bo jak myślisz, skąd Obławo się bierze ten brązowy nalot na stacjach kolejowych i pociągach? Nie mam pojęcia. Ślizgacze miedziane są smarowane takim specjalnym mazią i ona właśnie tak się osadza. No, tak. Czyli jak będą ślizgacze węglowe, to już nie będzie tego brązowego, brzydkiego czegoś. Dworzec centralny czyścili to pierwszy raz od chyba momentu, że tak powiem, produkcji. Więc teraz, w tym roku, znaczy no, w poprzednim, to inna 2010. Koleje Mazowieckie Puszpule wprowadzają, teraz będzie miał pierwszą legalizację, takie te nowe lokomotywy, ale to nieważne. Kto chce zadzwonić, to niech zadzwoni, bo zaraz będziemy kończyć. Ojej, może jakiś przerywnik dżinglowy, żeby nie było, że ja tak cały czas gadam. Dzisiaj jest trochę tak smętnie, bo ja jestem trochę smętny, ale też jest dużo ważnych spraw. Trochę się przygotowujemy. Za tydzień już będzie może coś bardziej w stylu tego, co chcemy osiągnąć, czyli tych metod, no, naszych poglądów, ale ubranych w te takie mniej wzbudzające, znaczy wzbudzające kontrowersje, ale mniej takie anty cały świat. Może w ten sposób. Coming up right after Touched by an Angel. Son, could you show the court exactly where on this doll the angel touched you? Right there. Słuchasz kontestacji. Dzień dobry, teraz właściwie to dobry wieczór. Obudziłem wszystkich i pewnie w niejednym domu zrobiłem duży hałas. Nie uważasz, obławu? Tak, myślę, że... To ale właśnie, ja jeszcze wrócę do tego na sekundkę, bo sami ludzie przecież na początku mówili, że przynudzamy, no to znaczy, że przynudzę. Właśnie to ty przynudzasz. No ja dziękuję tylko... ci, ale żeś powiedział. No, ale no to właśnie oni oczekują, że będzie ta wolnościowa treść w ciekawszej formie ubrana. Znaczy, wiesz co, dlaczego wczoraj, audycja w zeszłym tygodniu się udała, a na dzisiaj już zabrakło nagle tematu, wiesz, po dwóch audycjach już jest nudno, już tego. Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że czy mam gorszy dzień, bo jakby nie ma przebacz, tak? Tylko jakby też trochę pokazać ludziom, że intuicyjnie i automatycznie już interesują się bardziej tym, co ma pewne stereotypy za tym idzie, tak? Że to albo jest dowcipne, albo porusza takie tematy, wiesz, w stylu Kolej TV, gdzie szydzimy z kogoś, bo to bardzo lubimy robić. No więc ja myślę, że takie trzeba odcinki w stylu Kolej TV robić. Właśnie. No. Dobrą treść przemycać pod fajną, taką ciekawą bardziej formą. No, trochę tak, no trochę racji. Tylko wiesz, jakby w Kolej TV... No kurde... No i co było z tym Kolej TV? Powiedzieliśmy o Kolej TV, trochę się pośmialiśmy, bo pani Dagmara, ale jaki to zmieniło wizerunek PKP? No, żaden, bo kontestatorzy już są przekonani, ale jeżeli ktoś przypadkiem posłuchał tej audycji i nie był przekonany do liberalizmu, to coś może mu utkwiło. Na pewno mu utkwiło Kolej TV i jakby tych dużo przykładów będzie... No może tu jest metoda, że dodawać tak dużo tych przykładów bardzo wyrazistych, śmiesznych, banalnych, tak, akcyjnych tak i wtedy będzie okej. Okay. Dobrze, czyli szukamy takich tematów, wy też szukajcie. kontestacja@kontestacja.com, tam możecie je przesyłać. Mam nadzieję, że opracujemy coś takiego na przyszły tydzień. I co, będziemy powoli kończyć w takim razie, jeżeli nikt nie dzwoni. Tak. Chyba, że damy jeszcze 30 sekund na telefon. Coś chciałeś jeszcze dodać? Znaczy, ja chciałem się pożegnać już ze słuchaczem. Kreator pyta, czy obława to stały element audycji. Znaczy, on jest tutaj ruchomym elementem scenografii chyba. No tak. A powiedz mi, kogo ty w tej scenografii grasz? Ministranta. Ministranta. A czemu nie na przykład, nie wiem, laskę marszałkowską? To za tydzień mówimy o moherach, agresywnych emerytkach i uzbrojonych emerytach. No, to trzymajcie się. Dzięki, cześć. To był Maciej. Obławo, będziesz za tydzień? Myślę, że dam radę. Dobra, za batona ty wszystko mi zrobisz. To co, proszę państwa, spotykamy się za tydzień. To był Kontesjonał w kontestacji. Dla wszystkich tych, którzy oczekują dżingla na koniec, jego nie będzie, bo mam ważniejsze sprawy. Muszę pociąć te 3 godziny dyskusji, dokładnie 2 godziny 30 minut i skleić z tego godzinę. Albo dwie. Żebyście mogli później tego słuchać w kółko. Moher, materiał włókienniczy. Za tydzień o moherach, proszę państwa. Pierwszy raz wiemy, o czym będziemy mówić za tydzień. Dzięki ci, obławo serdeczne. Do usłyszenia za tydzień. Zgadamy się po drodze, wiesz? Może napisz mi na czacie, na prywacie, jakiś tam twój kontakt. Dobra, cześć. Cześć. To był Obława, to był Kontesjonał. To byłem ja, czyli Grzegorz Ciesielski. Było dzisiaj nudno dla niektórych, było bez sensacji. Nie było pani Dagmary, która ma długie nogi, ale byłem ja, który ma równie długie nogi albo i dłuższe. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkim tym, którzy czują się znudzeni po tej audycji, przepraszam, ale to musiało być coś takiego organizacyjnego, bo nie moglibyśmy się śmiać cały czas, nie mówiąc, dlaczego się śmiejemy. Ale była refleksja. Lepiej już nic nie mówię. Do usłyszenia, dobranoc. Dla tych, którzy słuchają w dzień, do widzenia. Po prostu. To był Grzegorz Ciesielski i to był Kontesjonał. Chyba. Ja już nie wiem, straciłem misję. Odzyskam ją za tydzień. Może te emerytki i emeryci mi ją przybliżą. Do usłyszenia raz jeszcze. Grzegorz Ciesielski i piszcie. kontesjonal@kontestacja.com. Tam możecie zgłaszać swoje tematy. Ja jeszcze przez chwilę będę dostępny na czacie, także będziecie mogli ze mną pogadać. Ja może też coś mądrego powiem. Do usłyszenia.